Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Kasım Perşembe. Yıl 2017, ay 11, gün 327, Kasım 16. 1439 Hicri Rebiülevvel 5, 1433 Rumi Kasım 10. Günün sözü. Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar, kimileri ise zaferle küçülür, bayağılaşır. Büyüklük hem yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck. Günün malumatı. Yay burcuna doğanlar. 22 Kasım 20 Aralık. Dünden devam. Erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Başarılı olacakları meslekler arasında bankacılık, yöneticilik, sanatkarlık ve hukuk müşavirliği vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Jorge Reyes'ten Danza del Tambor, Tambor Dansı adlı parçayla, enstrümantal parçayla yaptık. Bu Prehispanica türünde yapılmış müzikler, yani İspanyol konkistador fatihlerin istilasından önce, beyaz adamın gelmesinden önce, Fatih bütün her yeri fethetmesinden önce ve Kızılderilileri yok etmesinden önce yapılmış müziklere ait bir, onun bir hatırlatmasıydı. 1994 yılında yapılmış bir albümden dinledik. Neden dinlediğimizi de şimdi Eduardo Galeano'ya kulak vererek anlamaya çalışalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sağırlar. İspanyol fatihler Yucatan'ın kumlarına ilk ayak bastıklarında bazı yerliler onları karşılamaya geldiler. Keşiş Toribio de Benavente'nin anlattığına göre İspanyollar onlara İspanyolca olarak sordular. Biz neredeyiz? Bu yerin adı ne? Yerliler de Yucatec Mayacası, yani kendi dillerinde cevap verdiler. Tekletan, Tekletan. İspanyollar şöyle anladılar. Yucatan, Yucatan. Ve yarımadanın adı o günden beri öyle kaldı. Ama yerlilerin kendi dillerinde söyledikleri şu anlama geliyordu. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bu yanlış anlamının sebebi de Hernán Cortés'miş. Dünyanın en kanlı katillerinden bir tanesi. Evet. O İspanya'ya gönderdiği mektupta Yucatan diye yazmış. Ya ama ona öyle anlatmış tabii. Kabahati yok onun. Kabahati mi? Varlığı kabahati onun. Dünya tarihindeki en nefret ettiğim isimlerden bir tanesi olarak geçiyor kendisi. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Ama bir diğer teoriye göre de yokatlanmış Aztek dilinde buranın manası, zenginlik bölgesi manasına geliyormuş aynı zamanda. Hepsi bizim olacak diyor değil mi Cortés ve arkadaş? Aslında Isabella için yapıyorlar hepsi. Evet. Kraliçe için. Yani. Isabella neden bu şekilde bunlara parayı buluyor, veriyor? Nereden? Ülkeden kovduğu, Engizisyon'la beraber kovduğu Yahudilerden, Müslümanlardan, kendi dinini doğrudan, kendi hükümdarlarını kabul etmeyen diğer Hristiyanlardan gasp ettikleriyle. Bugün çok sinirliyim İspanyollara karşı. Fernando itiraz etmiyor mu kocası? Onun zaten önemi yok. Yani. Peki. Elhamra'da bitiyor iş, Elhamra karanamesiyle. Evet, peki. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1174'te bugün Selahaddin Eyyubi Şam'a girmiş ve onu da kendi bölgesine ilave etmiş, ilhak etmiş. Haçlı seferlerine karşı, Haçlı ordularına karşı büyük bir zafer de kazanmıştı. 1946'da kendisi de Kürttü bu arada, onu da hatırlatalım. 1946'da Fransız hava denizden bombardıman yapılmış Fransız güçleri tarafından Haiphong limanını Vietnam'da. Binlerce sivil ölmüş canım. Fazla mühim bir şey değil. Niye kimse hatırlamıyor Vietnam, Fransızların Vietnam'da yaptıklarını? Bütün filmler hep Amerika Birleşik Devletleri'nin görseller, hikayeler, kitaplar Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıklarıyla alakalı. Ama Fransa'da çok büyük katliamlar yapmış. Denizden gemilerle kıyılarda bulunan sivilleri topa tutmak nedir yahu? Bu da şey değil böyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra olan bir tane. Kaçtı? 1946 savaş. 46 savaş bitmiş hatta. Kurtarılmış, özgürleştirilmiş Paris bir sene sonra. Bir sene. Paris'in özgürleştirilmesinden kaç? 44'te mi özgürleştiriliyor? 2 sene sonra. 45'te. 45'te mi? 2 sene sonra. Bile değil, ondan sonra da Fransızların o korkunç sömürgeciliği başlayacak ama yenilecekler. Evet. Diyen bir Fuda özellikle. Cezayir'de. Evet, çok kanlı olacak ama. Önce öldürüyorlar, sonra çekiliyorlar. Çok uzun zaman sonra sivilleri çekiliyorlar. Sivilleri top ateşine tutuyorlar. Evet. Tektektan. Tektektan. 1992'de de bugün ilk smartphone, akıllı telefon IBM Simon gelmiş. Huzurlarınızda, alkışlarınızla Comdex'te, Las Vegas'ta, Nevada'da icat edilmiş ve halka sunulmuş. O gün bugündür akıllı telefonlarımız var ama biz daha geç geçtik değil mi? Evet de şimdi katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ortaya çıkmış. Daha neler var neler. Söyle konuşuruz belki. 2011'de de Arap Baharı, 11 ay Yemen'de protestolardan sonra Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih bir şeyi başkan yardımcısına veriyor, yetkilerini bırakıyor ve bağımsız, yani şey, dokunulmazlık kazanıyor karşısında. Sonra kendisi nerede şimdi? Saudi Arabiya. Evet, orada. Hiç onun da sesini duymuyoruz. Neden? Bazen çıkıyor da işte temsili şey, 23 Nisan'da şeye oturtulan çocuklar gibi diyeceğim de şimdi çocuklara karşı bir şey yapıyormuş gibi olacak. Temsili bir rolü var gibi düşünüyorum. Suudi Arabistan. Peki Zeynel Abidin Binali nerede? Binali? O da Suudi Arabistan. Onun da hiç sesi çıkmıyor. Az daha Hariri de Suudi Arabistan'da. O da son anda yani. Evet, sıyırdı. Evet. Herkes orada. Ama bütün eski liderler orada. Evet. Bütün liderler toplandık. Evet. Evet. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Suudi Arabistan'ın Yemen'e devam etmekte olan şeyi nedeniyle, ablukası nedeniyle havadan ve karadan, aynı zamanda denizden binlerce insan, milyonlarca insan açlık ve yoksulluk çekiyorlarmış. Bunun haberleri her geçen gün çoğalmaya başladı. Evet, bu konuda işte Britanya'da da İşçi Partisi'nden Jeremy Corbyn'den açık mektup yazıldı. Buna daha fazla bu suça ortak olmayalım, barış getirelim ve yardım edelim diye. Theresa May hükümetine, kendi hükümetine böyle bir mektup yazdı. Yani kendi hükümet dediğim ülkesindeki hükümete. Çok vahşiler. Suudi Arabistan çok vahşi. En son Birleşmiş Milletler açıklama yaptı. Şimdi gördüm, o açıklamadan sonra Birleşmiş Milletler'in ne oluyor artık, açın bu şeyleri, limanları ve hava alanlarını acil yardımlar için açıklamasından sonra. Onlar da açmışlar. Hudeyde açmışlar Hudeyde, mı? Evet, Hudeyde limanıyla sana havalimanını bu acil Birleşmiş Milletler uyarısının ardından açmışlar. Kırıntı, yiyecek ve ilaç gelebilsin diye. Evet, açmıştım. Çok önemli aslında bu. Gene de bir şey sağlanabilir ama asıl tabii bu, bütün bu mahvettikleri, ambargoyu yaptıkları, ablukayı tuttukları ve bombaladıkları mermiler falan hepsi Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya'nın sattığı silahlar, öyle, desteklediği silahlar. Bu da unutulmasın. Yani Corbyn de onu kastediyor. Bu suça ortak olmamız mümkün değil diye. İzin vereceğini açıklamış. Daha açmamış. Ben de yani bir heyecanlandım. Yok yok. Perşembe günü açılacakmış. Bugün ne? Perşembe. Evet. Ha, bugün açılacakmış. Ne kadar güvenilir bilmiyorum Suudi Arabistan'ın söylediklerini ama yani Suudi Arabistan yöneticilerini, neyse. Amerika Birleşik Devletleri de silahları satıyor. Ondan sonra vatandaşlarınıza silah sattığım ülkelere gitmeyin diyor. Evet. Suudi Arabistan da en son güvenlik uyarısında bulundu. Çeşitli terör saldırıları olabilir diye Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarını uyardı. Suudilere yapılan çağrı yalnız Birleşmiş Milletler Jeremy Corbyn'den falan gelmiyor. Bir de Nihat Zeybekçi'den var çağrı. Oo, ne demiş? Ekonomi Bakanı. Sert mi konuşmuş o da? Yok. Gelin gelin. Yumuşak mı konuşmuş? Para verin demiş. Kaygan konuşmuş. Para getirin demiş. Suudi iş dünyası temsilcilerine söylüyorum. Geliniz. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'ye yatırım yapınız. Birlikte üretelim. Önümüzdeki 10 yıllarda bak, Suudi Arabistan ve Türkiye en hızlı büyüyecek ülkelerden demiş. Birlikte Avrupa'ya ve dünyaya satalım. Özellikle hangi alanlarda yatırım yapacaklar? Kan. Yok. Daha koyu renk. Daha koyu renk. Petrol. Evet. Petrokimya. Bildin. Yaklaşmışım ama. Evet. O kadar çok hızlı büyüyoruz ki bizim finansımız bize yetmiyor. Allah Allah. Proje bazlı yatırım sistemiyle ilgilenen bütün Suudi dostlarımıza sesleniyorum. Deyin ki ben proje bazlı yatırım sistemiyle ilgileniyorum. Gelin kafayı açın. Bu arada herkes kafa açma derdinde. Suudi Arabistan'ın 2030 bak 2030 hedefleri varmış onların. 2023 değil. Niye Suudi Arabistan 1930'da mı kurulmuş 100. yıl diye? Bilmiyorum. Çünkü kazanacaksınız. Bundan emin olun. Suudi Arabistan'ın bu kalkınması sırasında siz de katlanarak büyüyeceksiniz. Kalkınacaksınız. Bu büyüme kalkınma meselesini bugün şeye soracağız. Seyfettin Gürsel'e soralım ekonomik olarak. Ama ben bir tek cevap veriyorum. Buyurun efendim. Bir Suudi Arabistan neyi olarak? Hı? Yani sonuçta onlara yöneltilmiş bir şey oldu, çağrı olduğu için onların cevap vermesi lazım ama siz de verebilirsiniz tabii ki. Tek de tam, tek de tam. Evet. Anlamışlar mıdır? Yani onlar da şimdi yük atananlar. Tarih en aynı şekilde devam eder. Suudi Arabistan'ın 100. yıl dönümü ne zaman acaba? Ben de ona bakıyorum şimdi. Neyse fazla şey yapmayayım. Evet fazla ayrıntıya, evet, ayrıntıya girmeyelim ama dolar da gene rekor kırdı dün itibariyle. 3.95'in altına gerilemiş kırdığı rekorun ardından. Öyle mi? 3.98'i aşmıştı. Avro'da 4.67'ye yükselmişti. O da 4.64'ün üzerinde seyrediyormuş son çıkan haberlere göre. Evet ondan da kısaca bahsetme fırsatı buluruz. Dolar çıkıyor güven düşüyor şeklinde başlıklar atıyorlar. Mehmet Şimşek'ten de bir kur yorumu gelmiş. Başbakan yardımcısı sakin olun demiş. Okey. Benim için problem yok. Ben zaten alamıyorum. Alım gücüm yüksek olan bir insan olamadığım için. Black Friday'i bekliyorum işte. Take it easy. Evet. Take it easy diyeyim. Tek de tam, tek de tam. Black Friday geldiği zaman. Yarın. Yarın mı? Yarın o da Black yarın. Friday. Olmadı şimdi. Büyük alışveriş günü. Bundan da bahsedeceğiz. Ay sonuna Black Friday koyuyorlar. Kara Cuma. Büyük şey yapacağız. Peki ben bir de bir cevap daha vereyim. Lütfen sen. Yalnız Mayaca konuşmuyorum. Rusça'da Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Soçi'deki zirvenin ardından Rus kültürüne, diline olan derin bilgisini sergilemiş. Sputnik'in haberi. Maria adlı bir muhabir çok soru sormuş ve soru sormak için de tabii kendisini medeni bir şekilde takdim etmiş. Maria demiş. Çavuşoğlu da Maşa diye kısaltıldığını biliyor ya. Hı hı. Maşa çok hoş fakat maalesef bizim değil. Maşa derken? Maşa. Horoşa Maşa da Naşa ifadesini kullanmış. Tekletan, tekletan. Davayı dasvidanya diyelim bence haberlerimize başlayalım. Evet, başlamadık mı haberlere? Ha, başladık değil mi? Ne bileyim. Evet, Yemen'den bahsediyorduk. Orada birazcık daha kalalım. Yemen'de Kasım ayının başından bu yana yaşanan çatışmalar ve koalisyonun saldırılarında Huthiler ve Devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlılarından 244 kişi hayatını kaybetmiş 21 günde. Böl bakalım, günde 10 kişi mi ölüyor? 12 kişi ölüyor. Evet, olabilir. Her gün. Her 2 saatte bir. Hiç şaşmadan ama. Yani bu inanılmaz bir şey aslında tabii. Yani çok acayip rakamlar var. 2017 yılında 50 bin çocuğun öldüğü söyleniyor. Russia Today'in internet sitesinde. Yemen'deki bu blok şeyden, ablukadan ötürü ve savaştan ötürü. 50 bin çocuk. Evet, biraz tarihin, büyük bir rakam yani, değil mi? Yani insanlığın en büyük dramlarından, hatta felaketlerinden biri olduğunu Birleşmiş Milletler de söyledi. Bu raporlara dayanarak da işte Jeremy Corbyn, İşçi Partisi Başkanı muhalefetteki Britanya'daki, açık mektup yazdı. Yani kamuyu ilgilendiriyor, o yüzden açık yazıyorum. Yani kamuya da açıklayacağım bu mektubu ama ey Sayın Başbakan, bu suça ortak olmayın dedi. Çünkü hakikaten çocuklar, siviller açısından aklın hayalin alamayacağı bir durum var. Dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak açıklandı Yemen çocuklar için. 400 bin çocuk açlık çekiyor. 150 binde şeylik var. Bu şey, malnourished ne demek Türkçesi? Neyin? Şeyin telaffuzunda şimdi yapacağım, tekrar düzelteceksiniz, o yüzden alın bakın. Şurada yazıyor. Malnourished. Malnourished. Şey, yani yetersiz. Yetersiz beslenme. Beslenme. Evet. İşte o durumlarla alakalı olarak da 150 bin çocuktan bahsediliyor. Yaşayan ama o şekilde yaşayan. Evet, çok yani buna hakikaten söylenecek söz yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı da, Dışişleri Bakanlığı da pardon, Suudi Arabistan'ın bütün bölgelerinde terör saldırıları riski var ve vatandaşlarını seyahat etmeme konusunda uyardı. Sen de söylemiştin. Ama bir yandan da Nihat Zeybekçi de gelin gelin yatırım yapın, büyüyelim, şişelim diyor. Ya nasıl olur, 50 bin çocuk öldü deniliyor. Evet. Suriye'deki iç savaş 2011'den bu yana devam ediyor ve hayatını kaybeden çocuk sayısı 26.446 olarak ölçülüyor. Ama Yemen'de 50 bin çocuk ölmüş, ölümünden bahsediliyor. İki katı. Ve çatışmalar bizim bildiğimiz kadarıyla daha yoğun olmayan bir şekilde devam ediyor. Suudi Arabistan yapıyor bunu. Bölgeyi tamamen ablukaya almış ve zaten ithalat üzerinden gıdasını sağlayan bir ülkeyi aç bırakmış ve 50 bin çocuk ölümünden bahsediliyor. Ve kimse sesini çıkarmıyor. Türkiye'de başta olmak üzere. Yemen'le alakalı bir şey duydunuz mu? Hayır. Suriye'deki Esad'ın çocukları öldürmesiyle alakalı siyasiler çıkıp söylevler veriyorlar ama Yemen'le alakalı kimse bir şey diyor mu? Yemen'de hiçbir şey konuşulmuyor. Yemen'de. Yemen yemiyor demek ki. Tabir caizse. Evet. Maalesef öyle. Bu arada bir de mülteci meselesinden bahsederken çok önemli bir şey daha var. Trump yeni bir karar aldı. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Haiti'de gelecek göçmenlere izin vermiyor. Göçmen olmalarına. Biliyorsun dünyanın en büyük felaketlerinden biri bir depremden sonra Clinton'ın da bütün dünyaya yaptığı çağrılarla filan o zamanki başkan gelmişlerdi. Onları geri gönderiyor. Lanetli memleket. Amerika'yı, daha doğrusu sahiplerini ilk isyan eden kölelerin bulunduğu memleket. Evet, o yüzden de Naomi Klein önemli bir açıklama yapmış. Trump yönetimi diyor ki 59 bin Haitili 2010'da, daha sadece 7 sene oldu. Ve binlerce Haitili de Kanada'ya gidiyor şimdi işte mülteci olmak için. Yani beklenen bir şeydi ama Trump sonunda söyledi, ben geçici korumayı kaldırıyorum, himayeyi dedi. 59 bin Haitili göçmene izin vermiyor. Şimdi Naomi Klein de son derece önemli bir açıklama yapmış. Common Dreams'den okuyorum. İzin vermiyorlar. Yazarlar kastı gönderilecek olan ülkelerine geri mi gönderilecek, yoksa evet, gelmelerine izin verilecek? Yok, mi? Gelmişler. Orada alınmışlar. Tamam. Şimdi gidin diyor onlara. Naomi Klein de yazar, aktivist. Kendisiyle de iki defa mülakat yapma fırsatı bulduğumuz yazar diyor ki Trump'ın bu Haitililere yaptığı muamele aslında sadece beyaz olmayan mültecilere karşı duyduğu antipatiden gelmiyor. O da var tabii diyor, ırkçılık, ama biz özellikle bir şeye tanık oluyor olabiliyoruz diyor. Yani iklim değişikliğine özel bir ayak uydurma. Adaptasyon diyorlar ya. Hı hı. İşte onu yapıyor diyor. Yani çok acayip. Temporary Protected Status diye bir şey var. TPS diye kısaltılıyor. Yani geçici koruma veriliyor o statü. Şimdi Intercept'te, internet gazetesinde Naomi Klein diyor ki pek çok yıllardan beri yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde Haitili göçmenler giderek Kanada'ya gidiyorlarmış ve korkunç kar mar var tabii kuzey bölgelerinde, ona rağmen gidiyor. Üstelik de Haiti'den gidiyorlar, hiç alışık olmadıkları iklim koşulları, sıcak yerler oraları. Haiti yani. Çünkü kalpleri burkan korkunç hikayeler var. Burada iklim bağlantısı üzerinde durmamız lazım demiş. Common Dreams'den okuduğumuz ilginç bir şey var. Yani bizim yaptığımız cehenneme yıkılıp gidin diyorlar. Çok ilginç aslında. 2500 Nikaragualı'da Mitch kasırgası ta 1998'de olan o felaketten kaçan Nikaragualıları da şimdi yolluyorlarmış. Böyle bir durum var işte. 1973'ten beri en kurak yıl olmuş Türkiye'de de, biliyor musun sen bunu? Kim açıkladı? Eroğlu. Hangi Eroğlu? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Fakat bunu... Komplo muymuş? Yok. Hallettik diyor. Halletmişler. Evet, en kurak yıl 73'ten beri kaç yıl geçti? 42. Bir tane hesap makinesi alacağım. 44. Ben. Evet. Bayağı lazım. Ama 1970'den beri 44 yıldan beri en kurak yıl geldi demiş, ama bakın var mı herhangi bir ilde, ilimizde içme suyu yok. Şırıl şırıl akıyor musluklar. Evet. Vatandaşlarımız farkına bile varmadı demiş. Tabii. Anadolu Ajansı'na konuşmuş. Son 44 yılın en kurak su yılını geride bıraktık. Bak, o mühendis benim gibi hata yapmıyor. 44 yılı çat diye söylüyor. Net konuşuyor. Net konuşuyor. Buna rağmen yaptığımız yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız bunu hissetmedi. Olağanüstü kurak sınıflamasına girdiğini aktarmış Eroğlu. Ve daha kötü. Yani şimdi şöyle, Eroğlu'yla İstanbul'un suyu 2070'e kadar garanti zaten. Yani onu da söylemişti kendisi. Üç büyük ilde de su sorunu yok. Bütün dünyaya da Eroğlu formülü olarak verebiliriz bunu, değil mi? Çünkü dünyada çok büyük bir kuraklık var. Özellikle Sahra Altı Afrika'dan bahsedersek, ama başka yerlerde de. Ve bu insanlığın bir bölümü için fevkalade büyük bir felaket getirecek deniyor. Beyşehir Gölü'nde mesela irili ufaklı 33 ada bulunuyormuş. Bu yaz ve sonbaharın kurak geçmesinden ötürü göldeki su seviyesi azalmış ve gölde yeni adacıklar belirlemiş. Evet, tabii, ne güzel değil mi? Demiştik o haberi. Böyle şeyler geçen. Ama diyor, dünya çapında bir şey çözmüş durumu. Herhalde. Evet, bütün dünya bu formülü. Bir yatırım yapıyorsun, kuraklığı önlüyorsun işte. Herkes de iklim değişikliği korkunç yıkım olacak diyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yazılı açıklama yapılmış 17 Kasım'da, onu gördüm. Şimdi vatandaşlarımız farkına varmadı deniliyor ya yapılan açıklamada Veysel Eroğlu tarafından. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu denilmiş. Son yıllarda ilimizin de içinde bulunduğu küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık nedeniyle hava kirliliği yaşanmaktadır. Yağışların olmamasına paralel olarak komşu ve ülkelerden gelen toz bulutu da kirliliği arttırmaktadır. Bu olayların etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde soba ve kaloriferlerin yakılması sebebiyle hava kirliliği risk oluşacak seviyelere yaklaşmaktadır. Evet. Vatandaşlar da uyarılmış ve hava kirliliğini azaltmak için vatandaşların mahalle çevre kurulları kararında belirtilen yakma saatlerinde bu saatlere yaklaşmaları rica edilmiş. Sonuçta yani, belediye başkanı, belediye başkanları ve vatandaşlar böyle bir kuraklık, iklim değişikliği gibi şeyleri zaten kendi aralarında konuşup biliyorlar. Hayatlarına da girmişler ve uyarı olarak da oturdukları mahalledeki megafonla beraber kendilerine hatırlatılıyor bu. Bir tek Veysel Eroğlu'nun oturduğu mahallede kendisine hatırlatılmadığı için mi vatandaşların bu konuyla alakalı herhangi bir bilgisi ve farkındalığı olmadığına dair açıklamalar yapıyor? Mümkün. Ama vatandaşların da temsilcisi olarak haddim olmayarak bir cevap veriyorum. Buyurun efendim. Tek de tan. Açık Gazete. Poor black man ain't got changing clothes. Girl got drunk. Close that door. Poor black man ain't got changing clothes. Girl got drunk. Throw her clothes out the door. Milford see that whirly bell. Reading I'm going, baby, there. Going to Milford, see that whirly bell. Reading I'm going, know my baby there. Poor Black Matty. Bu blues parçasını yazan ve söyleyen R.L. Burnside'dı, ya da asıl açılımıyla Robert Lee Burnside. 1926'da bugün doğmuştu, 23 Kasım'da, ve 2005'te hayata veda etmiş bir blues şarkıcısı, şarkı yazarı ve gitarist. Mississippi'de yaşamış, blues'un doğduğu yerlerde. Ve fazla da dikkati çekmemiş. Bütün hayatı boyunca blues, yani müzikle uğraşmış, ama ancak 1990'ların başında öğrenebilmiş bunu. Yani halkın, bizler gibilerin de öğrenmesi ancak 1990'lardan sonra olabilmiş. Ama sonradan da etkileri underground garage rock sahnesine kadar uzanan çok ilginç bir şey var. John Spencer'la birlikte çalışmışlar. Çok şey de deniyor, yani o ham delta blues'un yeni ve daha elektrikli, gitara yakın bir keskin sadaya kavuşmasında da önemli rolü olduğu söyleniyordu. Ona da bir Burnside'a da, R.L. Burnside'a da bir günaydın dedik. Bütün şeyde anlatıldığı gibi blues'da da böyle gayet ham ama çarpıcı şeyler var. Siyahların içinde bulunduğu fevkalade zor kölelik koşullarını, köleliğe yakın koşulları anlatan müthiş kısa ve özlü cümleler de var. Yani yanım yatağımda ne şömine var, ya bir şey var, ocak var, ne de ısıtıcı var. Kadın beni sıcak tut diyor mesela filan, böyle şeyler işte. Kıpkırmızı oldum diyor. Evet, şimdi şeye bakalım, en kurak yıl geçiyor 44 yıldır ama hiç sorun yok. Akkuyu davasında da kullanacakları reaktörün bile sınanmamış olduğu belirtilmiş. Nükleer santralinin ÇED iptal davası başlıyor. Avukat Arif Ali Cang'ı da mahkemeye yapılacak reaktörün sınanmış bile olmadığı yönündeki bilgileri sunduk diyor. Kıyameti engellemeye çalışıyoruz demiş. Bir de dün de konuştuğumuz, senin de üzerinde durduğun bir kazada, Rusya'da bir nükleer santralde deneme üretimi yapılıyor. Bu kullanılması düşünülen akkuyuda VVER reaktörü diye adlandırılıyor. Çift V, ER. Burada geçen Eylül ayında bir kaza meydana geldi. Rus hükümeti 6 gün boyunca bunu sakladı. Jeneratör arızası olduğu kaydedildi. Yani reaktörün sınanmışlığı dahi yok demiş. Profesör Doktor Ali Gökmen, ODTÜ Kimya Bölümünden, nükleer reaktör çalışması esnasında havaya ve suya zaten radyasyon verecek. Ancak beklenmedik kritik durumlarda neler yapılacağı, hangi önlemlerin alınacağı açık şekilde ÇED raporunda belirtilmemiş. Bilirkişi raporunda da bu bir sorun olarak görülmemiş şeklinde açıklamalar yapmış. Diğer uzmanların değerlendirmeleri de var. Ancak heyet başkanı uzman değerlendirmelerini sık sık, bunların hepsi malum, bunları basında biz de okuyoruz şeklinde kesmiş. Öyle mi? Evet. Hı. Ardından da savcı davanın reddini istemiş. Bir gün önce de hatırlarsınız Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız şeklinde bir açıklamada bulunmuştu nükleer santralleri. Ya ama bir de bilirkişi raporunda sahtecilikten filan bahsediliyor. Rapordaki Rus nükleer uzmanının imzası duruyormuş. Bunda ne var diyeceksin, değil mi? Yani. Ama kendisini işten atmışlar. Ona rağmen imzası duruyormuş raporda. ÇED raporunun bu anlamda güvenilmez olduğunu da ortaya koyuyor diyorlar. Ya rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerji yapacağız sözlerini duruşmada hatırlattı. Neyden rahatsız olmaktan kasıt burada? Nükleer bir sızıntıdan, bölgenin tamamen radyoaktiviteyle kaplanmasından rahatsız olsanız da, ya da böyle bir ihtimallerden rahatsız olsanız da olmasanız da biz bunu yapacağız. Rahatsızlık bu galiba. Belki siyasetçilerin bu davaya müdahale etmemesi gerektiğini ifade ettim demiş. Kim? Avukat. Avukat. Arif Ali Cang'ı. Mahkeme başkanı buna da itiraz etmiş. Ama bunun öncelikle yargılamanın tarafsızlığı açısından ve kendileri üzerindeki baskıyı azaltmak için önemli olduğunu dile getirdik. Hatta bindik bir alamete, Gedeyoz kıyamete şarkı sözünü anımsatarak biz kıyameti engellemeye çalışıyoruz demiş. Ama asıl bu ne demesi gerekiyordu onu söyleyemedi. Maşa neydi? Horoşa maşa da ne naşa. Haraşo? Haraşo maşa da ne naşa. Yani maşa çok hoş fakat maalesef bizim değil. Bunu nükleer santral içinde kullanabiliriz diyor. Nasılsa öğrendik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nda. Spasiba tabariş diyelim. Evet, meclis başkanı eski şehit değil mi? Bu 6. filonun gelmesiyle alakalı olarak o sokaklara çıkan insanların karşısında mitingler düzenleyen Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanıydı aynı zamanda. Karapazan. Rus karşıtlığı da yapılıyordu zamanında, gençliğinde bu insanların. Evet. Şimdi ne oluyor? Komünistler Moskova'ya. Moskova'ya diyorlar. Ama Soçi demiyorlardı dikkat ederseniz. Moskova ayrı, Soçi ayrı olsa gerek. Şimdi meclis başkanı olarak gayet rahat bir şekilde ele geçiriliyorlar. Moskova'ya da gidiliyor. Neyse, iyi haberi verin o zaman. Savaş bitmiş. Evet. Savaş bitmiş. Bu günün en önemli haberi. Daha fazla bekletmeyelim dinleyicileri, değil mi? Evet. Yani ne olmuş? Bakalım şimdi. Hangisine? Suriye'de yeni dönem. Milliyet. Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani el ele vererek Suriye'de barış için en önemli adımı atmış. Milliyet bildiriyor. Suriye'yi yeniden inşaada uzlaşma, Habertürk. Ama en önemlisi Sabah. Suriye'de barış için tarihi adım. Soçi'deki Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesinde Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm için Ulusal Diyalog Kongresi kararı alınmış. Siyasi çözüm için anlaştılar diyor Yeni Şafak ve Star. Çözüm için üçlü irade. Nuh Albayrak'ın Star'dan Soçi'den Star için bildirdiği özel haber manşette. ve akşamda oyunları bozan masa diye bak masayı göstermişler. Masa çok hoş fakat maalesef yok, o maşaydı. Değil mi? Karıştı. Suriye üzerinden Orta Doğu haritasını yeniden şekillendirme planları Soçi'deki üçlü zirvede bozuldu. Gördün mü? Oyunları devam ettiren küvez haberini vereyim size. 25 günlük Vail Tuamina ve 8 günlük Yahya El Hüseyin Hasun, özür dilerim, soğuktan donarak ölmüş İdlib'deki kamplardan birinde. Öyle yeni mi? Doğanlar. Böyle durumlarda devam ediliyor. Aynı zamanda İdlib yakınlarında Suriye rejiminin, aynı zamanda rejim birliklerinin toplanması da devam ediyor. Ha, bir haber daha vardı, onu vermedik. Türkiye'deki gazetelerde yoktu. Ama İngilizce bir şekilde arattığınız zaman haberlerin içerisinde görülüyor. Türk askerleri de Kürt militanlarla, YPG militanlarıyla İdlib'de çatışmaya girmişler. Öyle mi? Ha, onu gördüm. 21 Kasım'da çıkan bir haber bu da. Çok fazla Türkiye'de yansımadı. Ama barış geldi diyor. Kime gelmiş? Türkiye ile Rusya ve İran arasında mı gelmiş? Dünyaya. Bir diğer taraftan da Riyad'da bir araya geldi Suriyeli muhalifler. Silahlı muhalifler. Esad'ın gitmesinin baş koşul olduğunu tekrar dile getirdiler. Artık Suudi Arabistan'da bir araya geliyorlar. Galiba. Türkiye'de olurdu ya hani eskiden bu tip şeylerin dile getirildiği yer. Evet, şimdi Suudi Arabistan'da mı? Suudi Arabistan'da toplanmışlar Riyad'da. Eskiden de belki Riyad'da toplanılıyordu ama şimdi Suudi Arabistan'ın karşısında mı oluyor Türkiye? Evet. Çok yani, karışık. Çok karışık. Yemen'de 21 günde 244 kişinin öldüğünü söylemiş miydik? 244'ü 21'e bölersen günde 20 kişi mi ölüyor? Kaç kişi? Çatışmalarda mı ölen sayısı bu? Hayır, siviller bunlar. Cumhurbaşkanı Salih yanlılarından 244 sivil ölmüş. Ya burada rakamlarla alakalı Kasım bir karışıklık var. Kasım ayının başından bu yana yaşanan çatışmalarda. Günde 130 çocuk ölüyor deniliyordu. Yapılan son açıklamada. Tamam. Bu şimdi 244 sivil deniyor. Kasım ayından bu yana. Kasım'ın 23'ündeyiz. Ha, günde diyorsun. Evet yani Save the Children 2015'ten bu yana, evet, iç savaşın sürdüğü Yemen'de her gün yaklaşık 130 çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Siz haberi nereden okuyorsunuz? Anadolu Ajansı mı? Evet. Anadolu Ajansı da o şekilde konuşuyor. O şekilde vermiş. Anadolu Ajansı'na güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz? Anadolu'nun bağrından. Peki. Üçlü zirvede PYD çıkması diye bir haber de var yalnız. Putin Suriye'nin geleceği için tüm kesimlerin katılımıyla ortak kongre yapılacağını duyurdu. Erdoğan isim vermeden PYD ile aynı çatıda yer almayacaklarını duyurdu diye devam ediyor haber. Bu da artı gerçekten aldığımız bir haber. Ve Erdoğan Suriye'de önceliğimiz terörist grupların süreçten dışlanması diyor. Bu da BBC Türkçe'den bir haber. Yani adını vermeden önceliğin terörist grupların süreçten dışlanması olduğunu söylüyor bu üçlü. Üçünün el ele tutuşmuş fotoğrafları da var. Çok güzel aslında. Tabii canım, barış. Ama öte yandan da Canikli'den Afrin'e operasyon sinyali var. Bu da endişe verici bir başka haber değil mi? Milli Savunma Bakanı'ndan bahsediyorum, Nurettin Canikli'den. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta YPG'den temizlenmesi gerektiğini söylemişti Afrin'e. Bu da Milli Savunma Bakanı da açıklama yapmış. Canikli ve PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD ve onun silahlı kanadı YPG'nin kontrolündeki Afrin'deki gelişmelere değinmiş. Tedbirler alınıyor demiş ve unutulmamalıdır ki PKK, PYD, YPG'nin olduğu her yer Türkiye için bir tehdittir ve bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın demiş. Sinyal diyorsunuz. Ama yani bu çok fazla sinyal olduğu zaman sinyalini unutmuş araba gibi geliyor gözümün önüne benim. Uzun zamandır bu sinyaller veriliyor. Sinyaller, evet. Şeyde çok net olarak Yeni Şafak gazetesi başta olmak üzere iktidarı destekleyen gazetelerde çok sık Afrin'e ha girdik ha gireceğiz şeyleri vardı. Afrin'dekiler de Sputnik'e konuşmuşlar. Kuzey Suriye Federal Yönetimi Eş Başkanı Foza Yusuf, Afrin'e bir müdahalenin olması durumunda direneceklerini söylemiş. YPG sözcüsü Nuri Mahmut ve Nuri Mahmut da Türkiye'nin müdahalesi durumunda Kobani benzeri bir direniş göstereceklerini söylemiş. Uşak buldular galiba. Kobani'de nasıl YPG direndiysek Afrin'de de direniriz. Yani demiş. Biraz abartmayalım ama Kobani'de Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği olmasaydı muhtemelen çok farklı bir durumla karşı karşıya kalınabilirdi. Bu durumda da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği gelebiliyor. Kobani. O zaman ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri ile savaş. S-400'ler. Ama evet. İncirlik. Rusya. Evet, o silah meselelerine Moskova'ya. De ayrıca her şey karışır. Evet. Ama yani S-400'ler de tamam geliyor diyorlar. F mi? S. S. S. S. S. Evet. Suriye ordusundan İdlib operasyonu sevkiyatı haberi de var evrenselde. İdlib'deki Ebu Duhur askeri havalimanına dönük operasyon öncesi Hama'ya takviye birlikler gönderiyor. Ama Suriye'deki şu andaki rejimin iç politikadaki bir gelenek haline getirdiği durumlardan bir tanesi bu. Ne zaman bir görüşme olsa, görüşmenin çıktığı, yapıldığı sırada ya evet. Bir taarruza geçiliyor ya bir askeri sevkiyat yapılıyor. Onun devamı olarak da görebilirsiniz bu haberi. Bir yandan barış, bir yandan savaş böyle. Ne, ikisi de aynı anlama gelebiliyor bazı zamanlarda. İşte ben de tekte don. Yani bu arada çok gizli bir haberleşme biçimi de çıkmış ortaya. Nasıl efendim? Ajanlar, casuslar, yabancı istihbarat birimleri ve işbirlikçileri yırtık bu cinle haber mesajlaşıyormuş. Çok acayip. Nasıl oluyor? Diyorlar. Aynı seri numaraları ve belli yerlerinden yırtık pantolon. Ben onları hep artık insanların parası kalmadı. O yüzden yırtık pırtık geziyorlar. Ben de hava sıcak, içeriye biraz hava girsin diye giydiklerini düşünüyordum. Halbuki ajan meselesiymiş tamamen. Bizim hüznü kuruntumuz. Evet, Akit gazetesi yazıyor. Bu durum Türkiye istihbaratı tarafından tespit edilmiş. Belli yerlerinden yırtıkmış. Ne tarafından yırtık olduğunu nasıl manaya geliyormuş? Onunla alakalı örnek verilmiş mi? Verilmiyor maalesef. Mesela dizin iki üstünden iki yırtık varsa bu ne demek oluyor? Saat 2'de bizim haraşa, oradaki kafede hayır, buluşalım. Haraşa, maşa da naşa demek oluyor. Hı, Rusçası. Evet. Ben şeyini konuştum. Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığım ilhamla, esinle. Buna kot deniyor ya. Bu neden kot dendiğini biliyor musun? Neden efendim? Denim jeans ya da blue jean denilen şey. Madencilerin giydikleri zaman üzerinde yırtılmamaları için icat edilmiş olan pantolondan mı bahsediyorsunuz yoksa? Evet. Neden diyorlarmış? Çünkü Türkiye'de İşçi ve köylünün giyebileceği sağlam, rahat ve bakımı kolay bir pantolon olacağını düşünen bir şey, Muhteşem Kot adlı girişimci. Çok eski bir tarihte. Oradan geliyor. Evet, oradan geliyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin bildirisi şeyinden kaynağını kullanıyor. Biz de kaynak olarak Biyanet'i kullandık. Güzel, ilginç bilgi. Bir de Mısır'dan Türkiye'ye casusluk suçlaması gelmiş. Buna ne de buyurulur? Kimmiş casus? Hı? Kim casus? Casuslar varmış. Tüm Mısır'da Türkiye adına casusluk yapmak ve terör örgütüne katılmak suçlamasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bu casus salgını bütün dünyayı sardı. Bunlar Büyükada filan derken. Burada da Türk, yani devlet ajansının haberi bu, MENA'nın genel istihbarat servisi soruşturma yapmış. Telefon dinlemesi yapıyorlarmış. Müslüman kardeşleri yeniden iktidara getirme amaçlı plan çerçevesinde Türkiye istihbaratıyla bilgi paylaşıyorlarmış. Buna bir cevap verirler herhalde. Yani cevabı farklı şekilde verebilir. Oraları da karışacak yakın zamanda gibi duruyor. Çünkü büyük bir baraj inşaatı var ve Mısır'ın sularının paylaşılması lazım. Nil'in sularının paylaşılması konusunda büyük kavgalar çıkacak gibi duruyor. Zaten var bu kavgalarda. Şimdi düşük yoğunluklu da olsa. Mısır'ın kuzeyinde yer alan Kafuruşeh kentinde ulusal projelerin açılış töreninde konuyla alakalı bir açıklama yapmış Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi. Etiyopya ve Sudan taraflarıyla Mısır'ın Nil sularındaki payına dokunulmamasının başta olmak üzere birçok konuyu görüştüm. Kimse Mısır'ın sularını söz konusu dahi edemez, dokunamaz. Su bir halkın ölümüyle ya da yaşamıyla eşdeğerdir. Suyu Allah yarattı demiş. Bu Ilı Su Barajı inşa edildiği zaman Irak'a giden su ve Suriye'de doğrudan giden su tam olarak nereye doğru gidiyor? Ilı Su'dan oradan muhtemelen Irak'a doğru gidiyor. Çünkü orada Irak ve Suriye işte Dicle ve Fırat'ın yolunu kesiyor. Burada da bir probleme neden olacak değil mi? Olacak. Niye bu ülkelerden bir açıklama yapılmıyor böyle Abdülfettah El-Sisi gibi tehditvari bir şekilde konuşan kimse yok? Onların derdi kendi başından aşkın olduğu için. Evet herhalde. Muhtemelen öyle. Fakat bu bayağı ciddi bir durum var. Mısır yılda 74 metreküpe ulaşan 74 milyar metreküpe ulaşan barajın depolanma kapasitesine itiraz ediyormuş. Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanları Etiyopya'da Rönesans Barışı dosyasında görüşmüşler ancak sonuç alamamışlar. Etiyopya çok büyük bir, Nil'in doğduğu yerlere yakın bir yerde çok büyük bir baraj inşa ediliyor. Ve o baraj inşa edilen bölgelerin etrafındaki tarım arazilerini, yeni tarım olacak arazisi olacak yerleri kimler satın alıyor tahmin edersiniz? Kimler? Suudi Arabistanlı iş adamları ve girişimciler başta olmak üzere dünyanın gıda üzerine yatırım yapmayı seçen akıllı insanları. Evet. Hazır gıda demişken ben de şeker lobisi şekerin zararlarını gizlemiş olduğu 50 yıl önceden çıkmış ortaya. Ama gizlemişler. Sakkaroz mesela bir bilimsel araştırma çay şekeri yani çaya konan şeker sağlığa zararlarına ilişkin bulguya ulaşması üzerine çalışmaya desteğini kesmiş, yayınlanmasını da engellemiş. Uluslararası Şeker Endüstrisi'ni temsil eden bir lobi grubu. Ta 1968'den bahsediyoruz. Fareler üzerinde proje 259'da deneylerde trigliserit adı verilen kandaki belli yağ hücreleri arasındaki ilişkiyi araştırırken yüksek miktarda şeker enjekte edilen farelerin kanlarında nişasta enjekte edilen farelere göre daha fazla trigliserit bulunduğunu tespit etmiş ve şeker ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki de karartılmış. Beta glukuronidaz mesane kanseri filan. Şimdi yani şöyle PLOS Biology dergisinde saygın bir dergide çıkıyor. Yani şeker lobisi şekerin zararlarını, tütün lobisi tütünün zararlarını, petrol lobisi petrolün zararlarını, hayvancılık lobisi de hayvancılık endüstrisinin zararlarını gizliyor. Ne yapalım? Böyle yani hayat. Şu arada Amerika'da bütün dünyayı da ilgilendirecek çok önemli bir şey var. İnternet eşit verilerin eşit ve aynı zamanda paylaşılması zenginler lehine değiştirilecek çok önemli bir mücadele devam ediyor ve bu FCC diye bir komisyon var. Federal Communications Commission yani böyle radyo televizyon üst kurumu gibi bir şey. Onun başkanı da bayağı öldürme planını açıklamışlar. Ajit Pai onun başkanı Hint kökenli herhalde. Fakat bu sırada aynı komisyonda Demokrat Parti'den bulunan birisi de bir şey PDF'le bir belge açığa çıkartmış. Ve Amerikalılar anlasın diye yani tahmin edilenin de ötesinde fecaat getirecek ve ancak parayı veren düdüğü çalacak, interneti kullanacak, öbürleri yavaş internete mahkum kalacak. Şöyle bir durum söz konusu olacak. Hani bu internetten bahsedildiği zaman siber demokrasi, herkesin aynı şekilde erişim hakkı ve bunların evet, istediğiniz yeteneğinize göre sitelerinizi kendinizi konumlandırmanız ve daha çok eşitlikçi bir ortam olarak lanse edildiği bir teori vardır. Şimdi bunun o tamamen ortadan kalkması manasına geliyor bu durum. Yani siz daha fazla verirseniz, daha fazla para verirseniz sitenize daha fazla iletişim sağlanacak, erişim sağlanacak, daha hızlı erişim sağlanacak. Evet. Yani bu eşitliğin ortadan kalkmasıyla eğer para vermezseniz, daha fazla para vermezseniz de mesela girene kadar beklemek zorunda kalacaksınız. Normalde böyle bir altyapı var. Herkes eşit şekilde girebiliyor internete. Eşit hızlarla girebiliyor. Evet, demokratik bir durum. Bağlantı hızından bahsetmiyorum. Yani evinizdeki modemden şeye giden sağlayıcınızdan bahsetmiyorum. İnternetin bulunduğu database'deki hızdan bahsediyorum. Şimdi artık parayı veren düdüğü çalacak sizin dediğiniz gibi. Parası olmayan da işte bekleyecek. Evet, AT&T, Comcast ve Verizon şirketleri özellikle büyük karlar elde edecekmiş bu işten. Çünkü parayı bastırıyorsun o şirketlere. Onlar da sana avantajlı şey sağlıyorlar. Bu sistemde bir problem oldu muhakkak. Bu arada da bir de IŞİD'de Ezidi kadınları Türkiye'de satıyormuş. Onu biliyor musun? Şimdi mi? Evet. Yeni yani. Yani Libya'da nasıl aleni köle pazarı varsa güçlü kuvvetli delikanlı var elimde her işe yarar gayet iyi çalışır diye satılan delikanlılar vardı ya Libya'da evet. Burada da satıyorum sattım diye IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadın defalarca satıldım toplu tecavüze uğradım demişti. Çocuklar da kurtarılmayı bekliyordu çünkü aileleri tarafından götürülen IŞİD de götürülmüştü. Şimdi Irak ve Suriye'deki yenilgilerin ardından Ezidi kadın esirleri köle pazarında satıyorlar ama Türkiye'ye taşımışlar. Kimin haberi bu? Bu T24. Ve IŞİD'in kadın ve çocuk esirlerden bazılarına Sputnik'ten Sputnik'ine veriyor. Gazete Duvar'ın, Gazete Duvar bu aslında. Sputnik'in Arapça sitesinden aktardığı haberde IŞİD'in kadın ve çocuk esirlerden bazılarını militanların arasına gizleyerek Türkiye'ye getirdiği öne sürülmüş. Böyle de bir haber var. Yani köleliğe dönüş var ve Meksika'da da her 15 dakikada bir kişinin öldüğü haberi var. Şiddet Meksika'da kol geziyor. Deutsche Welle'den uyuşturucu kartellerinin güç savaşları. Sadece bir ayda 3000'e yakın kişi ölmüş. Yani dünyanın durumu çok parlak sayılmaz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de Zarrab'a ya da Sarraf davası. Sınırsız sayıda şey var. Ona 9.30-10 arasında yer vereceğiz. IŞİD demişken bir de Evrensel'in bugün manşet haberi önemli. IŞİD'le çatışmada öldü demiş oldukları kişi devletin polisini, devletin muhbiri öldürmüş diye bir haber var. Araştırmaya değer yani. Hüseyin Gümüş imzalı bir haber manşetten. 10 Ekim katliamı davasında Supi Alfi'den, sanıklardan bilgi aktardığını söylediği 3 polisten biri olan Hüseyin Gümüş'ün IŞİD'in içindeki emniyet muhabiri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı diye çok çarpıcı bir haber var doğrusu. Emniyetin duruşmaya sanığı tanımayan bir polis göndermesi daha da çarpıcı bir bilgi. Emniyet öyle bir şey. Yani bunu ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Tek de tan diyebilirim ancak. Evet. Bitti mi haberler ikinci yarım saatimizde? Son bir malumat vuruşluk yaparak çıkmak istiyorum ben de. Ondan çıkmadan önce ben şeyi de söyleyeyim. 9.30-10 arasında da Sarraf mevzusu var. Sarraf mevzu var, evet, ve çok konuşmadım. Kapsamlı. Yani 20'den fazla yerde haber çıktı ve yani 380 yani 400'e yakın isim verilebileceği söyleniyor. Ortalık kaynıyor bilgiden ve şeyden, endişeden, ama şey gazetelerde pek yok. Özellikle hükümet yanlısı gazetelerden tek kelime bile yok. Ama bunların hepsini bekliyorlardır. Evet, onlar bekliyorlar. Komplonun ortaya çıkmasını. Komplo da olsa söylenenlerin doğru olup olmadığını tartışmamız lazım tabii. Yani mahkemede. Bir gazeteci olarak böyle bir haber önünüze geliyor ve yazmadan nasıl durabiliyorlar? Erdoğan'ın iki endişesi varmış. Birincisi Zarrab'ın pazarlığa girmesi, ikincisi de yeni isimler öne sürmesi mesela. AKP'li yaptığı isimler... tüm işler ortaya dökülecek. Yüzlerce isim. Bakanlar, milletvekilleri filan. Yani çok çok büyük bir hikaye. Yani sayısız, neyse onu etraflıca kapsamaya çalışacağız. Dinleyicilerimiz hatırlattı efendim. Benim şeymiş, daha önce görmem gereken noktalardan bir tanesiymiş bu aslında. Pantolon mevzusu, kot pantolonun neden kot denildiği ile alakalı bilgi zaten zamanında ben bugün bir şey öğrendim, bizim de köşemiz olan ben bugün bir şey öğrendim internet sitesinde, Facebook sayfasında paylaşılmış. Muhteşem kotun 1940'da Fransa'da Blue Jean'le tanışıp Türkiye'ye dönüşünde burada üretmeye başladığını ve bu pantolonları kendi soyadı olan kot ismiyle markalaştırmasına ibaret olduğunu öğrenmişler. Sonraları 1992'ye kadar üretim sürecinde işin başındaki oğlu Aytaç Kot'un bunu sadece kendilerine ait bir kot pantolon markası olduğu ve diğer blue jeanlerle karıştırılmaması, kot denmemesi konusundaki türlü girişimleri sonuç vermemiş. Murat Nişancalı'nın ben bugün bir şey öğrendiğimde paylaştığı gönderi bu şekildeymiş. Soy isminden ötürüymüş, evet. Düşünsenize ben bulsaydım ton bilgi yiyecektiniz üzerinize. İlginç olabilir. Ya da tek de tan diyecek. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, esas itibariyle dolardan yeni rekorlar, işte 3.98'i aştı gibi şeyler var. Sonra birazcık düşmüş ama avronun da 4.67'ye kadar yükseldiği haberleri var.

The Rolling Stones'dan dinlediğimiz parça It's Only Rock and Roll But I Like It. Yani biliyorum sadece rock and roll'dan ibaret ama ben de seviyorum onu dedikleri bir şarkı. Çok meşhur şarkılarından biri Stones'un. Stones ilk 5. bir numaraya yükselen albümlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz grubu olarak 1974'te bugün kaydetmişler. Yani 5. bir numaraya çıkmış ticari listelerde. Biz de onun için çaldık bu parçayı, aynı adlı albümden. It's only rock and roll but I like it. Bu arada deminki konuda, burası Açık Radyo, onu da söyleyelim. Açık Gazetesi onun saat 9.40 9.41 hatta 19 dakika var saat 10'a. Bu arada çok sayıda ölenleri de, Meksika'dakileri ve Yemen'dekileri de hatırlayalım, ne kadar insan olduğunu hesap etmeyelim. Ama ben iki Monbiot'un sözüne edilen makalesinden iki şey söyleyeyim. Seyfettin Gürsel'le konuştuğumuz noktadan bir tanesi, yani şey diyor, Oxfam yardım kuruluşunun yaptığı araştırmalara göre dünyanın en zenginleri %1'i, ki eğer bundan neyi kastettiğimizi de soruyorsan işte 93 bin dolar civarında yılda, yani ayda 7.750 dolar filan. Bu karbon en yoksul %10'un harcadığı, saçtığı karbon sera gazlarından 175 kere daha fazla katlıyorum. Yani çevreciyiz falan diye geçiniyorlar ya zenginler. Evet. Biz dikkat ediyoruz. Pek öyle olmuyor. Yani öyle bir dünyada yüksek gelire sahip olmaya amaçlayan, herkesin amaçladığı bir şey. Herkes her şeyi satın almak istiyor zaten. O zaman dünyanın, yani bütün zenginliklerin kaynağı olan dünyanın bir toz, çöp dünya olmasını nasıl önleyeceğiz diye soruyor. Çok önemli bir soru bu. Ama biz şeye de bir yarın da belki iki kelimeyle değinme fırsatı buluruz. Black Friday dedikleri, Çin'de de bekarlar günü olarak alışveriş çılgınlığının artık son noktaya vardı. Yani dünyada daha absürt bir şeyin olamayacağı bir noktaya geldik. Şeyden bahsediyor George Monbiot Guardian'daki dünkü makalesinde, yani her Noel geldikçe daha da büyük bir yıkım şenliği haline alıyor diyor. İşte kar saunaları, taşınabilir karpuz soğutucuları, köpekler için akıllı telefonlar, sen bugün söylüyordun değil mi? Yani tarihte bugün de akıllı telefonların icadı vardı. Köpekler için de yapılmışlar. Köpeğin seni çağırıyor telefonda bir ihtiyacı olduğunda. O var. Bir de şey oluyor mesela, alışveriş yaptığınız internet sitesi siz yokken evde kapınızı açıp yaptığınız alışverişin paketlerini evinizin içine bırakıp gidebiliyor. Mükemmel işte. Mükemmel. Ama en sevdiğim şu bazlama robotu çıkarılmış. Pancake Bot. Böyle bari meşhur 3D. Teyze şeklinde. Nasıl bir şey, görüntüsü nasıl? Yok, görüntüsü şey 3D yani. Bir şey yok mu? Printer. Suratı yok mu? Sıfatı. Adı Pancake Bot. Ondan sonra bu şey yapıyor. İstediğini yiyebiliyorsun sabahları, her sabah. İster Mona Lisa'yı yapıyor. Mona Lisa tablosunu Leonardo da Vinci'nin gözlemenin bazlamanın üzerine yapıştırıp yiyorsun. Ya da Taj Mahal'i mesela Hindistan'ın, ya da köpeğinin arka kuyruklu tarafını. Hı hı. Çekiyorsun, yiyorsun. Fena değil değil mi? Yani bunu en kolay takip edebildiğiniz raporlar Oxfam'dan çıkıyor her senenin başında. Onu bir şekilde derleyip toparladım tekrardan dün. 2013 senesinde çıkardıkları raporda, Ocak ayında çıkarıyorlar genellikle, 11 Ocak 10 Ocak civarında çıkarıyorlar bu raporu Oxfam yardım örgütü. 2012 senesine değerlendirdikleri raporda, 2013 yılında çıkarıyorlar bunu, tekrar belirteyim. Dünyadaki en zengin 100 milyarderin elinde bulunan miktardaki paranın dünyadaki ekstrem yoksulluğu, şiddetli yoksulluğu 4 kez ortadan kaldırabilecek kadar çok olduğunu söylüyorlardı. Artışın sadece. Evet. 2013'teki durumu da şu şekilde özetliyorlardı. dünyanın en zengin 85 kişisi dünyanın en yoksul kişisilerinin toplamından eşit hale gelmeye başladı deniliyordu. 2014 senesinde şu şekilde özetliyorlardı İngiliz yardım örgütü Oxfam. Yayınladıkları verilere göre dünyanın en zengin %1'lik kesiminin elinde bulunan servet tüm dünyanın geri kalanındaki servetten daha fazla olmak üzere deniliyordu. 2014'ün özeti buydu. 2015'in özeti ise İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'a göre dünyanın en zenginlik %1'lik kesiminin serveti geri kalan %99'luk servetin toplamına eşit olduğuydu. En son bu sene yayınlanan rapor, 2017'de yayınlanıp 2016'yı özetleyen raporda da İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın verilerine göre dünyanın en zengin 8 kişisinin serveti dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyar nüfusun servetine eşit olduğuydu. Yani azalıyor, incecik hale gelmeye başlıyor. Artık böyle dünyanın en zengin 8 kişisinin serveti dünyanın geri kalanının servetine eşit hale geldi. Muhtemelen önümüzdeki Ocak ayında yayınlanan raporda da daha ekstrem bir durumla karşı tabii, karşıya kalacağız gibi görünüyor. Tabii öyle de gidiyor şu aşırı durumla. Evet, şimdi şey yani bunu burada şimdilik bugünlük bitirelim ama yani sınırsız büyümeyi öngören en yetkilisi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan açıkça şey dedi, yani enerji tüketimi ne kadar fazlaysa bir ülkenin refahı o kadar fazladır. Ülkelerin büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan ilişki vardır. Ne kadar enerji tüketirsek, ne kadar çok kömür üretim, yeni bir yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekor kırdık. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yükselttik, daha da yükselteceğiz dedi, büyüyeceğiz dedi. Bakan Zeybekçi de, yani Çevre Bakanı da aynı şeyi söyledi. Paris'te bize engel olamadı, Paris Anlaşması'nda, Berlin'deki iklim zirvesinde büyüyeceğiz dedi, onun için de çıkıyoruz dedi. Ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Suudi İş Dünyası temsilcilerine söylüyorum, geliniz Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'ye yatırım yapınız dedi. Suudi Arabistan'ın 2030 hedeflerinin içinde olun çünkü kazanacaksınız. Suudi Arabistan'ın bu kalkınması sırasında siz de katlanarak büyüyeceksiniz, kalkınacaksınız dedi. Daha ne istiyorsun? Bazlamanı da yiyorsun. Otur oturduğun yerde, tamam mı? Şeyi gördünüz bana mü? Bana tekletan tekletan deyip durma arada. Neydi o ya? Unuttum. Ha, buldum. Şey kedisinden haberiniz var mı? Serval kedisi. Ankara'daki. Hayır. Görmediniz mi? Görmedim. Tabii alışveriş merkezine gitmediğiniz için Ankara'daki. Alışveriş merkezinin alt katında akvaryum ve yeni açılan vahşi yaşam alanında cam bir fanusunun içine vahşi yaşam alanında ender bulunan bir serval kedisi yerleştirmişler. Hmm. Sergilemeye başlamışlar. Kedinin güzelliğine bakar mısınız? Camın içerisinde altından alçı var muhtemelen. Ve böyle bakıyor sadece ne olduğuna dair. İnsanlar da tepki göstermişler. Alışveriş niye merkezinin içerisinde cam pis içerisinde herhangi bir şekilde yeşillik olmayan bir yerde cezaevindeki gibi tutulmasından ötürü. Çok güzel bir hayvanmış gerçekten. Serval kedisi. Ben de şey derim buna. Buna başka bir şey söyleyeceğim. Haraşo maşa da ne naşa. Evet. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Peki şimdi geri kalan 13-14 dakikamızı da şeyle bitirelim. Hayırsever iş adamıyla. Hayırsever iş adamıyla. Evet. Demiyor kimse artık hayırsever iş. Demiyorlar. Döndü. Tamamen döndü. Çok çünkü acayip. Çünkü evet demiş. Sarraf evet. İtirafçı olmuş. Açıklandı bu resmen. Korktuğundan bahsediliyor. Hem İran'dan hem de Türkiye'den kendi yaşamına dair tehdit geldiği gerekçesiyle korktuğundan bahsediliyor. Evet. Çeşitli iddialar. Şimdi çok fazla iddia var. Muazzam sayıda yazı çıktı. Hepsinden ya ta 16 Kasım'dan geçen Perşembe'den bir kere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cemal Okan Yüksel ve Ömer Süha Aldan'ın önemli iddialar ileri sürmüşlerdi. Sarraf itirafçı oluyor ve 248 isim verdi diyor. Sonra bu 248 isim de yükseldi aradan geçen bir hafta içinde. Fakat şimdi mesela Hürriyet yazarı Murat Yetkin Erdoğan'ın iki endişesi var diye yazdı. Birincisi Zarrab'ın pazarlığa girmesi, ikincisi de yeni isimler öne sürmesi diye. Zarrab üzerine aykırı sorular başlığıyla yayınlanan yazısında Ankara artık 27 Kasım'a kilitlenmişken mahkeme 4 Aralık'a erteledi duruşmayı. Gerekçe jürinin oluşturulmamış olması çok sık rastlanan bir durum değil. Zaten dava da olağan bir hukuk davasının epeydir ötesine geçti ve çok büyüyor. Dünya çapında bir skandale gidebilir durum, yani öyle görünüyor. Zarrab iddiaya göre rüşvet vererek kolaylaştırmak suretiyle Türk vatandaşlığına geçip Rıza Sarraf adını almadan önce sadece İran vatandaşıydı filan gibi iddialar var, böyle karışık, çok uzun. Şu andaki durum ise şu, ya vatandaşlık da verildi Rıza Sarraf'a, çeşitli açıklamalarla da savunuldu, arkasında olundu. Milliyete açıklamalar yapan benim favori bakanlarımdan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den çarpıcı bir Rıza Sarraf çıkışı gelmiş. İtiraf etse ne diyecek, Türkiye'ye ne zararı olur, ne olursa olsun canı cehenneme demiş Rıza Sarraf'ın. Canı cehennemeyi o da mı tekrarlamış? Ondan önce başka bir Mehmet Metiner söylemişti, evet. Milletvekili. Metinerification belki de bir akım olarak düşünebilirsiniz. Evet, böyle cennet, cehennem vaziyetleri, cennet bir yandan da cennet belgeleri de var. Şimdi başka bir şey, evrensel yazarı Kamil Tekin sürekli şunu yazıyor. Zarrab İran ve Türkiye'den korktuğu için Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile yaptığı tüm işler ortaya dökülecek diye yazmış 22 Kasım yazısı. Of, bir de bakıyorsunuz Baylok çıkıyormuş Rıza Sarraf'ta. Hı? Baylok. Baylok da ne? Rıza Sarraf'ta Baylok çıkıyormuş. Tektetan. Neyse, böyle şeyler de olabilir belki ileride. Peki. Aldatıldık, kandırıldık şeklinde açıklamalar da gelebilir. Şu var, rivayet muhtelif diyor bundan sonrası da bütün yazarlar. Çok yalnız iş muazzam büyüyor yani. Üçüncü bir yazıya bakalım şimdi. Anadolu Ajansı devreye girmiş. Sen onu biliyor musun? Senin favori kuruluşlarından biri olduğunu biliyorum. Anadolu Ajansı'nın mı? Evet. Magazin gazeteciliğinde özellikle. Burada da casusluk gazeteciliğiyle ilgili çok iyi thriller yapmış yani. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı ile New York Güney Bölge Savcılığında Zarrab davasında deliller nasıl elde edildiğini sormuş. Evet. Ama 3 kuruluşa sormuş. Soru ne? Casusluk faaliyeti sonunda mı elde ettiniz bu verileri diye sormuş Anadolu Ajansı. Lafı dolaylı bir şekilde şey yapmamışlar. Doğrudan sormuşlar kendi almak istedikleri cevabı. Ama cevap vermemiş. Vermemişler. 3 kuruluşta. Hayır. Başbakan Binali Yıldırım... 3 kurumda soruyu yanıtsız bırakmış. Yorum yokmuş yani. Biz peki casusluk faaliyeti sonunda elde etseler ne olacak? Eğer bu söyleyecekler, yani, söylenenler... Casusluk faaliyeti yüzünden elde ettik biz bunları. Evet, casusluk yaptık ve buradan gelen paralarla beraber uf neler yedik, kebaplar, börekler şeklinde, evet, bir şey açıklama mı yapacaklar? Ya bunu sorabilirsin. Evet, casuslukla aldık mı diyecekler. Ya da nasıl elde edildiği ayrı. O suç da olabilir, casusluk suçuysa. Ama içerik doğru mu değil mi? Yani bütün bu söylenenler, 248 isimden falan bahsediliyor. Onlar doğru mu değil mi? Bunların sorulması gerekmez mi? Binali Yıldırım doğrudan konuşmuş işte. Rıza Sarraf'la alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sistemlerde de bulunmuş. Onlar ambargo koydukları ülkelerle rahat rahat ticaret yapacaklar. Türkiye yapınca bu suç olacak. Buna kargalar güler demiş. Kargalar mı güler? Evet. Ağzındaki peyniri düşürür sonra. Öyleydi değil mi? Evet, ama bu tamamen o da büyük bir yanılgı. Kargalar dünyanın en zeki hayvanları arasında yer alıyorlar. Hiç öyle ağızlarından filan düşürmüyorlar. Zaten La Fontaine de bunu çok zaman önce söylemişti, Jean de La Fontaine. Rıza Zarrab'la görüşen Türk avukat var bir tane, Cahit Akbulut. Biliyor musun? T24'ten aldım. Okudum haberi, evet. Bu da önemli. Yakından takip ediyormuş bu davayı ve o da Zarrab'ın savcılıkla işbirliği yapmış olma ihtimali kesinleşti ve 27 Kasım'daki duruşmada olmayacak demiş. RSFM'de yayınlanan Yavuz Oğan'la Bir de Bunu Dinle programının konuğu olmuş. Cahit Akbulut ve duruşmaya çıkmayacak demiş. Zarrab'ın şahitlik yapması önemli bir şey söylemiş. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı da savcılıkla anlaşma yoluna girmeye iter demiş. Bu da ilginç. Yani Hakan Atilla da savcılıkla anlaşırsa sürpriz olmaz demiş. Cumhuriyet Halk Partili Erdal Aksünger de, bu da artı gerçekten aldığımız bir haber. Erdoğan hükümetinin en has isimlerinin Zarrab davasının içinde olduğunu söylemiş. O da yakından takip ediyor Erdal Aksünger anladığım. Bu bir milli dava değil, aslında uluslararası bir suç örgütünün hikayesi demiş. Ya. Şeye bakıyorum şimdi, Kıbrıs vatandaşı nasıl olunur? Yakın zamanda bu da epey tartışılacak ve Google'da en fazla aranacak şeyler arasına girebilir. Girebilir. Şeyden de ilginç, Ahval News'dan da ilginç bir haber var. Zarrab davası Türkiye hükümetinin içindeki yolsuzluk suçlamalarını direkt devreye getirebilir diye bir eski şeylerden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticilerinden bir tanesi söylemiş bunu da. Yani Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Erdoğan'ın bunu Bilal'i de işin içine koyar diye bir şey. Amanda Sloot diye eski bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı yardımcı sekreteriymiş. Sekreter yardımcısıymış. Zarrab davasının yargıcı AK Parti'yi uyardı diye bir haber var. Onu gördün mü? Bu da artı gerçekten. Reza Zarrab davasının yargıcı Berman, bu da yani yargıç işte. Yargılama aşaması öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uyarıda bulunmuş, anonim jüri ihtimalini gündeme getirmiş. Hı hı. Richard Berman, pek çoğu basın yoluyla yapılan eleştirilerin ifade özgürlüğü kullanılmasından öte bir işlevi yoktur demiş. Cumhuriyet'in haberi bu da. Anonim jüri gerektiren hallerde çok özel şartlarda 77'den beri, yani 40 yıldan beri ve ciddi güvenlik endişeleri oluşursa kullanılan bir mahkeme düzeniymiş. İsimler de saklı kalabilir. Jüriye ismi değil numarayla seslenecekmiş mesela Atilla'nın avukatı Victor Rock. Yani bu dünya çapında bir macera ve casusluk şeyine de dönüyor. Ama belki de en büyük skandal da patlayacak bu isimlerle beraber. İtirafçı olduysa parmak izinden yüzüne kadar her şey değişir diyen de var. New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut'un Reza Zarrab'ın savcılıkla işbirliği yapması ihtimalinin kesinleştiğini söylediğinden haber. Burada Hülya Karabağlı da T24'ten belirtiyor. Abdülkadir Selvi ne yazmış biliyor musun? Hürriyet yazarı. Rıza bizi yakacak demiş. Evet. Yakacak lafını biraz sen abarttın ama öyle daha mi? Yakıcı hale geliyor demiş. Ha, pardon. Özür dilerim. Bizi yanlış söylemişim. Biz derken yani Türk ülkeyi. Zarrab kendini kurtardı ama bu dava her geçen gün daha yakıcı hale geliyor demiş. Kaynak yanlış söyledim, yanlış söyledim, evet. Zarrab davasının ekonomik ve siyasi yönden Türkiye'ye ceza kesilmek istendiğini i̇şte, söylemiş. Türkiye, biz, hepimiz. Bir ekonomik yönü, bir de siyasi ayağı var demiş. Çok bank, Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre İran'a, Kuzey Kore'ye ve Sudan'a yaptırımları deldiği için ceza kesilen bankaları da sayıyor. BNP Paribas, HSBC, Standard Chartered, Credit Agricole, Royal Bank of Scotland. Yani bunlar, Paribas 9 milyar dolar ceza kesilmiş. HSBC 2 milyar dolara yakın, yani 8,9 ve 1,9. İşte ondan sonra da 1 milyara yakın, 967 milyon diye iniyor. Ama çok acayip yani. Zarrab kendini kurtardı ama bu dava Türkiye açısından her geçen gün daha yakıcı hale getiriyor diye bitirmiş. Zarrab konuştukça Türkiye batıyor diye Armağan Kargıl'ın ayrıntılı bir yazısı var artı gerçekte. Zarrab itirafnamesinin Erdoğan rejiminin IŞİD'le ilişkilerine kadar uzanması korkusu yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor diyor. Ve çok ayrıntılı bir analiz bu. Babek Zencani'nin kim olduğunu filan araştırıyor Reza Zarrab'ın. Ve işi İran, Ahmedinejad ve ambargolar döneminin analiziyle bitiriyor. Yani Zarrab ve Zencani dünyanın sayılı zenginleri arasında bir anda sokan, Türkiye'yi altına boğan, bu gelişmelerin gerisinde yatan İran'ın düştüğü kriz ortamıydı diyor. Zarrab'dan önce Kalın konuşmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. İran'la ticareti yapmak zorundaydık demiş. Bu bir siyasi dava mı sorusuna da evet, bu bir siyasi dava, kesinlikle siyasi bir dava demiş. İran arkasında duruyor mu bu demeçlerin peki? İran mı? İran'la ticaret yapmak zorundaydık deniliyor ya. Evet. İran'dan yapılan bir açıklama var mı bu davayla alakalı, gördünüz mü hiç? Yok, hiç görmedim. Çok ilginç, iyi bir soru sordun. Yani tek taraflı olan bir şey değil. Araştırmacı gazeteciliğimiz zayıf. Görmedik. Başbakan da Sarraf ifadeye zorlanıyor, sanık tanığa dönüştü demiş. Sen bu biraz detayını vermemiştik, sen öne getirdin başbakanı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davalar asılsız söylentilere dayanıyor demiş. T24'ten böyle bir durum var. Bu iş çok büyüyecek. Büyükada davası görüldü. Onu da değinelim, bitiriyoruz artık programı. Taner Kılıç hakkında tutukluğuna devam kararı verildi. Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç. Diğer serbest bırakılan hak savunucuları Necat Taştan ve Şehmus Özbekli'nin de savunma yaptıkları bir dava 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bir önceki celse tahliye edilen hak savunucuları İdil Eser, Nalan Erkem, İlknur Üstün, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Necat Taştan ve Şehmus Özbekli katıldı. Taner Kılıç hariç tüm sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vermiş mahkeme heyeti. Ama 11 hak savunucusunun Büyükada'daki toplantı yaptıkları için yargılandığı bu tuhaf davanın ikinci duruşması öncesinde de hak savunucuları adli önünde açıklama yapıp itibarları da iade edilmeli hem de hızla demişler. Bir de tuhaf bir yanlışlık var. Yanlış anlama olmuş. Nedir efendim? Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu Bakan, Süryani Ortodoks Manastırı Mor Gabriel'in hazineye geçmesinin neden olduğunu izah etmiş. Dikkatsizlik demiş. Yani bize geçti demiş manastır. Yanlış anlaşılma var. Tekrardan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu da bir yanlış anlaşılma var. Tekrardan iade ediyoruz demiş. Evet. Tekdatan mı diyeceğiz? Haraşa maşa da yani aşağı mı diyeceğiz? Davay dasvidaniye diyelim tekrardan. Hadi gidelim buradan. Şeklinde ama benim elimde son bir haber var. Aslında son iki haberdi diye olarak nitelendirebiliriz bunu. Dün iyi olan haberi söyleyeyim. Dün itibariyle geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul'da fiyatlar 5.61 ve 5.61'den 5.54 liraya indirilmiş. Dünden geçerli olmak üzere. Ama yarından geçerli olmak üzere 8 ile 10 kuruş arasında fiyat artışı geliyormuş. Dün 7 kuruş indirime gidilmiş. Yarın 8 ile 10 kuruş arasında fiyat artışına zam geliyormuş. Bugün alabiliyorsanız alın, tam ortasındayken. İlginç. Yatırımınızı yapın. İki haberim daha var. Kayıp denizaltısını arıyor Arjantin. Sinyal çok geliyordu. Acayip. Sinyal geliyordu. Bir haftadır Atlas Okyanusu'nun güneyinde kaybolan askeri denizaltısı Ara San Juan. Onu arıyorlar. Benim aklıma da şey geldi. Sinyal geliyor. 1953'teki Dumlupınar denizaltısında büyük bir facia olmuştu. Naboland adlı İsveç tankeriyle çarpışmıştı. Ve hepsini kaybetmiştik mürettebatın. Çok dramatik şeylerinden biridir. Benim çocukluğumun hatırladığım şeylerden biri. Burada da Arjantin'de denizaltıda görevli ilk kadın asker de varmış. Eliana Maria Krawczyk. 35 yaşında, babası Denizin Kraliçesi lakabını vermiş. Şimdi Rusya'dan yardım teklifini kabul etmişler. Benim de en trajik olarak hatırladığım olay Rusya'nın başına gelmişti. 118 kişilik mürettebatıyla evet. Barentsk Denizi'nde batan evet. Kursk denizaltısının hikayesi. Bunlar silahlar değil 15 mi? Yıl önce. Evet. Denizaltı bir silah aslında. S-400'lerin de teslim tarihi belli olmuş. Başından. Silah demişken. Hı hı. Ne zaman veriyorlarmış? Nurettin Canikli Savunma Bakanı 2019'da teslimat oluyor demiş. Bu iş tamamdır demiş bakan. İki adet S-400 alınacakmış. Biri opsiyon. Ne demek bilmiyorum. İki adet mi? Evet. İki adet S-400 şeyi mi? Hı-hı. Yani benim de bildiğim S-400 böyle bir tank, uzun bir tank. Arkasında da böyle 4-5 tane de füze rampası olan bir araç. Bunlardan iki tane mi alınacakmış? Evet. Bütün bu Kızılca Kıyamet iki tanesi için mi kopuyor? Evet. İki tane tank için mi kopuyor? Ama Washington Post'ta da önemli bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye S-400 aldığı için yaptırım uygulayacak mı diye Josh Rogan imzalı yasalar gereği uygulaması gerekiyormuş. Neyse. Onu da söyleyeyim. Yerli füze savunma sisteminde imzalar atılmış zaten. Yakın zamanda yeni füze geliyor. Yerli füze. Yerli füze. Adını ne koyacağız? Daha öncesinde Kaan konulmuştu ama bu seferkine ne koyacaklar bilmiyorum. Can koyalım. Rıza koyalım. Ha? Oğuz koyalım. Olur. Evet, Mor Gabriel koymayalım da ne koyarsak koyalım. Yalnız ben manastırın tapusunun dikkatsizlikle hazineye geçmesindeki yanlışlığı, dikkatsizliği hala kavrayabilmiş değilim. Bu akşam sana yarına kadar mühlet, sen düşün be bir cevap söyleyeyim, ver. Söyleyeyim, el alışkanlığı olabilir. Geçmişten gelen. Böyle bir gelenek de olabilir. İkisinden biri de olabilir. Yani. Doğru, onu hiç düşünmemiştim. Ben Süryaniler tam dava açmaya hazırlanıyordu. Hem değerli dini yerleri onların. Şey demiş Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün de, 20'ye yakın dava açmaya hazırlanıyorduk. Hazırlanıyoruz demiş. Bu kapsamda vakfımıza ait 30 parçadan sadece 12'si iade edilmiş. Geriye kalan 18 parçanın davaları devam ediyor. Bu sadece Mor Gabriel Manastırı'na değil, başka şey, diğer Süryani kiliseleri içinde ayrı bir durum var. Yani hepsini istiyoruz demiş. Şahsın oluyor, niye devlet olamazsın ki? Mesela 7 kilisenin sahibi kim? Van'ın yukarı Bakraçlı köyünde bulunan 7 kilise olarak adlandırılan yapının sahibi kim? Ben değilim. Fatih Altaylı. Ha evet. İnsanların olabiliyor böyle durumlarda. Doğru. Kilisesi. Bence... Babadan kalma kilise. Ne yapalım? Ne kaldı babanızdan? Kilise kaldı. Kilise. Elhamdülillah Müslümanız ondan sonra. Tek de tam. Esrarengiz Yarıklar'dan da Cengiz Holding'ler çıkmış. Cengizler Holding çıkmış pardon. Cerattepe'den sonra Bingöl'deki doğa katliamının altından da Cengizler Holding çıktı diye artı gerçekten Remzi Budancır imzalı haberle, bendeki son haber bu. Heyelan olabilir demişler yani, orası kayar toprak kayar. Ona rağmen binlerce ağaç kesilmiş ve dev çukurlar, fotoğrafları gördüm inanamadım hakikaten. Böyle ama bugünlerde tek de tan oluyorum hepsine. 2 milyon meşenin kesildiği iddiası var. Yol ayrımlarında da kavşaklara gelindiğinde ne görüyorsun? Yol ayrımında ne görülür? Kereste. İnşaat tabelaları. Cengiz inşaat tabelaları. Dağ nehre doğru kayıyormuş. Ağaçları da sadece kesmekle kalmamışlar. Yeni bir yöntem uygulanmış. Onu da söyleyeyim. Kökünden söküp kamyonlarla götürüyorlarmış. Büyüyeceğiz tek de tam. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanı ya da Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru olan Cevdet Erdöl de ilaçların helal olmayan katkılar içerdiğini ve inançları tehdit ettiğini söylemiş. Hangi ilaçları? Bazı kültürlerde kullanılması dinen örfen yasak olan maddelerin hayattan tecrit edildiği için tıptan da çıkarıldığını söylemiş. Bazı ilaçlarda alkol kullanıldığını söylemiş. Ne? Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre bazı kozmetik ve ilaçlarda domuz deri ve kemiklerinin yer aldığını söylemiş. Ülkemizde gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır. Bu ürünün ana kaynakları içerisinde ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri kullanılmaktadır. Ne? Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, tıbbi cihaz olabilir mi? Helal olmayan tıbbi cihaz. Oink. Müslümanlarca tüketilmesine endişe verici olup bu durumun genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmesiyle alakalı bir açıklamada bulunmuş. Oink oink. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirilmemeli. Bir an önce helal ilaç, helal tıbbi malzeme konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz demiş. Sonuçta plastikte kullanılması konusunda önlem alırlarsa mesela daha hoş olabilir. Fosil sonuçta. Evet. Tabii. Helal mi fosil? Fosil. Fosil yakıtından helal ne var ondan başka? Ondan helali yok. En helali o. En helali o. Mimarlar Odası'ndan da bir gözlem raporu gelmiş. Sur şehrinin, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel ilçesi Sur'da binlerce yıldan kalan şeyin mirası, mimari miras yok oldu demiş. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Mimarlar Odası. Öyle, Şehircilik Bakanlığı bitirdi bu işi demiş. Önce riskli alan, sonradan da acele kamulaştırma ile imar planı değişikliği. Ne geleneksel sokak dokusu kalmış, ne perspektifi, öyle deniyor. Sosyal kültürel yapıda da ayrışmaya neden oldu ama böyle bir durum oldu. Bunu da sonra konuşuruz. Şimdi bitirelim artık. Evet. Roadrunner, I'm a Roadrunner adlı parçayı dinleyeceğiz. Junior Walker and his All-Star and All-Stars'dan. Junior Walker, asıl adı Autry de Walt Mixon Jr. 1931 Haziran'da doğmuş ve 23 Kasım 1995'te hayata veda etmişti. Motown sadasının ünlü gruplarından birinin lideri. Çok önemli ve hoş bir şarkı. Ben Roadrunner diye bir hayvan var ya. Roadrunner. Ha. Şey işte. Onun Türkçesini yok, bilmiyorum. Var neyse. Neyse hatırlarız yarın. Hatırlarız. Şimdi onu çalacağız. Ölüm yıl döneminde onu da bir analım. Çok hoş bir müzik döneminden kalma bir parça. Ve ayrılıyoruz artık. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Hepinize teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.